كذلك katika ishara na dalili zinazoonesha umuhimu wa ndoa, umuhimu wa kuwaoza vijana kwa wenye vijana, wanasema ahlul ilmi annahu imtithalun li amri Allah jalla wa ala. Kuoa au kumuoza kijana wako ni kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Unapooa unakuwa umetekeleza amri ya Allah subhanahu wa taala. Unapomuoza binti yako au unapomuoza kijana wako akaoa ukamkabidhi mke, umetekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume wake Muhammadin salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Asema Allah subhanahu wa ta'ala wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى أنا سيما كتك سورة النور آية 32 قل أياما منكم نواوزشيني وجاني ميونغوني مينو وليو وانوانا al-ayama wa ankihu al-ayama, na waozesheni wajane. Mjane wanasema ulama ni kila mwanamume asiyekuwa na mke au mwanamke asiyekuwa na mume, huyo ni mjane. Sawa sawa alioa akafiliwa, au alioa akaacha, au aliolewa akafiliwa, au aliolewa akaachwa kwa muda ambao yuko mpweke, mjane. Sasa ukiangalia hapa, ukifanya research, wajane ni wengi sana. Walakinnahum la yashuhurun, lakini wao hawajui kwamba wao ni wajane. Wao wamezoea wajane ni kina mama waliofiliwa na waume zao. Ya salam, hii ndio imezoeleka hivi. Wajane ni akina mama waliofiliwa na waume zao, ndio wajane. Ukisikia mjane kafiliwa, hii ni taarifu kasira, ni taarifu ambayo ni finyu. Taarifu pana ndio hiyo. Kwa wewe ukiwa ni kijana hujaoa, fahamu ya kwamba ni mjane, fanya juhudi uoe. Sasa Allah anawaambia mawali wa wajane, mawali wa vijana wa kiume na mawali wa mabinti, kwamba waozesheni wajane miongoni mwenu walio waungwana, vijana wenu waungwana waozesheni, na mabinti zenu waungwana waozesheni. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, kadhalika muwaoze wale watulivu waliokuwa wema, watu wazuri katika vijana mnaowamiliki watumwa wenu wa kiume, kadhalika na wasichana watumwa wenu waozesheni. Katika wale watumwa wale wa kiume ambao ni wema, wamejihifadhi, wametulizana, waozesheni ili wasizini. Kadhalika banati, wasichana ambao mko nao wamehifadhika, waozesheni ili wasiingie katika zinaa. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa mawali, kama anavyosema al-allamatu as-sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake. kwamba hili ni agizo la Allah kwenda kwa mawali wa vijana, kwamba wanawajibika wazazi kuwaoza vijana wao, na sio kwamba baba ana uwezo mzuri wa kuweza kumsimamia kijana wake aoe. Baba anatulia na hana mpango na kumsimamia kijana wake ili aoe, anasubiri mpaka kijana mwenyewe apambane mwenyewe aoe kwa jasho lake. Sasa kijana anaendelea kupambana huku anafanya machafu. Wewe mzazi unabeba dhima na uandae majawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini kijana wako alifikia umri wa kuoa akawa yuhangaishwa na matamanio, anashindwa kuoa kwa sababu hajapata fulusi mwenyewe, lakini wewe mzazi ulikuwa na uwezo wa kumgharamia mahari na mambo mengine yote yanayofungamana na ndoa, ukamuoza kijana wako, lakini hukufanya. Kwa mujibu wa aya hii unawajibika. Jiandae. Na ni wangapi katika wazazi wanaotarajia kuwajibika? Ni wengi sana. Sasa zindukeni, kwamba mzazi ukiwa umejaliwa wasaa na Allah tabaraka wa taala, na kijana wako amefikia umri wa kuoa na hana uwezo wa kuoa, yani hana masurufi, kini mambo ya ndoa quwwatul jismia anao, uwezo wa kuishi na mwanamke yuko nao kindoa, basi fanya ufanyago uhakikishe kijana wako anaoa, la sivyo una kesi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale anayoyafanya, kwa yale atakayoyafanya kijana wako kwa sababu ya matamanio yanayomsukuma. Kwa hivyo fahamu ya kwamba unapooa kijana unakuwa umetekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadithi hii ameitoa al-Imam Ibn Majah na wengineo, kwamba ndoa ni suna yangu, yani ndoa ni katika suna, ni katika suna zangu, na faman raghiba an sunnati, basi yeyote atakaye kengeuka akaacha kufuata mwenendo wangu, falaisa minni, huyo hayuko na mimi. Anasema al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika Nailul Awtar, al-muradu bis-sunnati huna at-tariqa, kusudio la sunna katika hadithi hii Mtume aliposema an-nikahu sunnati, kusudio la sunna hapa ni mwenendo, ni njia, kwamba kuwa ni katika mwenendo wangu, kuoa ni katika njia yangu mimi mtume wenu. Wa arada sallallahu alayhi wa sallam, na hapa mtume amekusudia, anna tarika lihadihi, yeyote mwenye kuacha mwongozo wake mtume sallallahu alayhi wa sallam, alqawim, ambao ni mwongozo wa sawa, mwongozo ulionyoka, yeyote atakayekwenda kinyume na mwongozo huo, almailu ila ruhbaniyati, akaacha kuoa akawa ni mtawa, akabaki kuwa ni mtawa, abaki mpweke, hana habari na kuoa, ukimwambia kuoa inshallah niombee dua, hana habari na kuoa, yeye ni ibada tu, ibada nyinginezo, mimi najikita katika ibada, habari za kuwa bwana dah zinanishughulisha. Wanawake mtihani, shekhi. Naam, mtihani, lakini si dalili kwamba uache kuoa. mtu anaacha kuoa anabaki kuwa mpweke kwa sababu ya utawa ambao umekatazwa kisheria. Anasema Imam Shaukani, mtu mwenye kuishi maisha haya ambao ni maisha ya baadhi ya vijana. Vijana wanachukia sana nikipewaga madaizi. Lakini alhaqu yuqalu. Na ndio maana anasema baadhi ya vijana, kwa sababu wengine tuwafahamiana. Vijana wetu ndio kama alakhi Swedi leo ameshaoa tayari. Allah atie baraka katika ndoa yake. Kwa hiyo ni katika vijana wetu. Pia wako wengine haya maneno yanawahusu. Tuwajua. Na wengine hatuwajui. Lakini yatawahusu wakiyasikia. Kwamba wako ambao hawataki kuoa wanabakia wapeke bila sababu za kimsingi. Anasema Imam kharijun anil ittibai ila al ibtidai, mwenye kuishi maisha ya utawa anakuwa ametoka katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, na moja kwa moja anakuwa ni mzushi, anakuwa amezusha jambo jipya, jambo ambalo halipo katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utawa umepigwa vita na Mtume alayhi salam. Kwa wewe unapobaki kuwa mpweke wafanya bid'a kwa mujibu wa maneno haya ya Mtume alayhi salam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tayy, naona shekhe pale amefika. Ngoja niende shaka kidogo nimalize nukta zangu. Kadhalika wanasema ahlul ilmi katika faida na ishara zinazoonesha umuhimu wa ndoa, annahu takfirun lil ummati alislamiyya, ni kwamba ndoa ni sababu ya kukithirisha umma wa Kiislamu. Watu wanapooana ni sababu ya kukithirisha umma. Umma wa Kiislamu unabakia katika levo ya sawa, sio kukithirisha zina. Kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, tazawwajul waduda alwaluda, oweni nyinyi pindi mnapotaka kuoa, oweni wanawake alwaduda, mwanamke anayejua kupenda alwaduda. Muoe mwanamke mwenye kujua kupenda. Haya, utajuaje kwamba huyu binti anajua kupenda? Wanasema ahlul ilmi kwamba ni kurudi katika familia, katika familia ya binti. Kurudi katika familia yake kule, mama zake, dada zake, shangazi zake kule. Unauliza ule ukoo ukoje ule. Sawa sawa. Kwa unafuatilia, ndio maana swala la kufuatilia mke sio jambo la barabarani. Unakurupuka tu Facebook tayari unachukua. Mtabi. Alafu baadaye mafsada unakuja kukutana mbele huko. Kuna mambo ya msingi ya kuyazingatia na kuyafuatilia. Oweni wanawake wenye kujua kupenda, alwaluda, wenye kizazi. Na pia utajuaje kama mwanamke huyu ana kizazi? Kadhalika ni kurudi katika familia yake, katika ukoo wake, wanazaa au hawana kizazi. Sawa sawa. Fa inni mukathirun bikumul umama, katika riwaya fa inni mubahin bikumul umama yawm alqiyama, kwa hakika mimi nitajifakharisha kwa wingi wenu siku ya kiyama. Katika riwaya akasema tazawwaju tanakahu takthuru, owaneni kwa wingi ili muwe wengi. Owaneni ili muwe wengi. Sasa kwa nini nyinyi watu hamuoi vijana? Haya, huo wingi utatoka wapi anaoutaka Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na vijana mmebweteka hamuoi. haya na yakusudia wale wenye uwezo. Hawaoi. Kadhalika na wewe umebaki na mke mmoja. Unategemea wingi utatoka wapi? Na una mmoja. Kwa hadithi hii ina maana pana, sema muda hautoshi. Ina maana pana. Mwenye mke mmoja aongeze wa pili, wa tatu mpaka wa nne. Kwa yule mwenye uwezo ambaye amewezeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili aweze kukithirisha umma. Ili Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama ajifakharishe kwa wingi wetu. Kwa hivyo hii pia ni katika faida za kuoa. Unapooa ni sababu ya kukithirisha umma, kwa sababu katika hikma za kuoa unaoa ili mzaane, unaoa ili upate watoto. Kadhalika katika faida za nikah wanasema ahlul ilmi kama zilivyokuja katika dalili, wa annahu ghaddun lilbasari wa ahsanun lilfarji liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam: ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj. Kuoa ni sababu ya kuinamisha macho. Macho unakuwa umeyainamisha, umeyahifadhi. Kadhalika wa ahsanu lilfarj, kuoa ni hifadha, ni ngao, ni kinga ya tupu kutokamana na maafa na maradhi na uchafu wa zinaa. Ili uweze kuinamisha macho yako sharti uowe. Sasa kuinamisha macho vipi? Kwamba unapotembea uangalie chini, usiangalie juu, mbele, kuliani, kushotoni? La, haina maana hiyo. Kwamba mlioa wote ukitembea angalieni chini, hadha laysa al-murad. Haina maana hiyo. Maana yake ni kuinamisha macho, kuyaepusha na ukodoaji. Usikodoe macho yako kuangalia vya haramu. Unaangalia jicho la kwanza ambalo huwezi kulimiliki, hilo liache. Sasa unafuatisha jicho la pili na la tatu na la nne. Thumma yusaddiqu alqalb, kisha moyo unasadikisha. Hiyo ni haramu. Kwa unapokuwa umeoa, umehifadhi macho yako na kukodoka. Hautakodoka tena. Hata kama kitakupitia mbele yako kiumbe fulani, ukakiona kwa jicho lako lile la mwanzo, basi hautakuwa na muda tena wa kukifuatilia, kwa sababu unakiona cha kawaida tu. Nyumbani kiko zaidi ya hiki. Ndio hekima hizo. Kwa unarudi nyumbani unapata utulivu. Sasa wewe unakodoa macho, kinakupitia mbele kiumbe. Thumma baada dhalika shaitani anakupambia, unakifuatisha kule kinakoelekea. Halafu moyo unaongea. Kisha anafuatia mafsada mengine. Kwa mtu anapokuwa ameoa, anakuwa ameinamisha macho yake, kadhalika anakuwa amehifadhi tupu yake, anakuwa amehifadhi heshima yake kutokamana na uchafu wa zinaa. Kwa kauli ya Mtume aliposema alayhi salam: enyi vijana, mwenye kuwa na uwezo miongoni mwenu wa kuoa, albaa wanasema hiya an-nikah, man istata'a minkum al-ba'ata ay an-nikah, mwenye kuweza kuoa basi aoe. Na nikah wanasema ulama ni mu'natun nikah, mwenye kuwa na uwezo wa gharama na yale yote yanayohitajika katika ndoa, katika kumsimamia mwanamke, basi aoe. Chakula, mavazi, masken, kadhalika na jimaa. Mwenye kuweza hayo basi aoe. fa innahu aghaddu lilbasari, kwa sababu kuoa ni sababu ya kuinamisha macho, wa ahsanu lilfarji, na ni hifadha na ngao ya tupu yako. Kabla ya mwisho, nukta ya mwisho, pia wanasema ulama wa annahu tahsinun lilmar'ati almuslima, pia katika faida za kuoa ni kumhifadhi na kumkinga mwanamke wa Kiislamu kutokamana na maafa ya uzinifu, kutokamana na mabalaa mbalimbali. Unapooa, unapokuwa umemuoa binti wa Kiislamu, fahamu ya kwamba umemnusuru, umemhifadhi kama alivyokuhifadhi yeye. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, mwastiriana. Kwa hivyo katika faida za ndoa ni kumstiri na kumhifadhi mwanamke wa Kiislamu. Kadhalika wal infaqu alaiha, katika faida za kuoa ni kwa ajili ya kumsimamia mwanamke, kumhudumia. Unapomuoa mwanamke, fahamu ya kwamba hukumu yamehama kutoka kwa wake, yamekuhamia wewe. Kwa unakuwa umemhifadhi, katika kumhifadhi unamhudumia huduma zote alwajiba, zilizo wajibu juu yako kwake yeye, unamhudumia. Hii ni kheri kubwa sana. Leo hii ukiangalia mitaani, nenda Manzese kule Tandale na Sinza, a'udhu billahi minash shaitani rajim, mafsada yameenea. Kwa sababu gani? Na ukija hapa Buguruni hapa Sheri hapa, sijui sasa hivi atakuwa amepungua habari zile, wasichana wanajiuza. Tena juzi kati, wakati mkuu wa mkoa Makonda alipokuwa akiwafuatilia wale dada poa, wanaitwa wale kina dada wanaojiuza kule katika mji huu wa Dar es Salaam, alipokuwa ameanzisha ile kaheka ile ya kamata kamata, ukijulikana wewe wajiuza basi unaisoma namba. Basi wamekamatwa wale waliokamatwa, wakawa wengine wanawaita waandishi wa habari wakiwa katika vyumba vyao na kutoa malalamiko yao kwamba mkuu wa mkoa Thaib anatukataza hili jambo, tusifanye hivi, tusijiuze, tusieneze machafu haya. Sawa, ni jambo zuri, lakini sisi hatufanyi haya kwa kupenda. Mmoja katika hao anajieleza kwamba sisi hatufanyi haya kwa kupenda. Mimi naishi nyumbani na familia, na mama na baba wote ninawalisha kwa kazi hii, na watoto nawasomesha kwa kazi hii, sina mtu wa kunihudumia. Basi tupatiwe kazi, tufanye, tukopeshwe mitaji. Umwambia mkuu wa mkoa awakopeshe mitaji, waache kazi ya ukahaba. Sasa umefahamu nini katika kisa hiki? Ni kwamba unapomuoa mwanamke unakuwa umemstiri, umemhifadhi, kwa sababu wewe utamhudumia huduma ambazo kule kwao alikuwa hazipati saa zingine nyingine. Na ikawa ni sababu mwingine akizikosa huduma hizo kuingia katika uchafu wa zinaa, waona kwamba wengine ni warongo, ni warongo katika maneno yao. Idhan, ndugu zangu, hizi zote ulama wanabainisha kuonesha watu wafahamu umuhimu na faida ya kuoa ni kuwahifadhi wanawake. Ndio maana tunawahimiza vijana waowe kwa wingi, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewawafikisha kuwa na uwezo wa kuoa. Mwisho katika faida ambazo nimekusudia kuzifikisha katika majilisi hii katika siku hii ya leo, wanasema ahlul ilmi kama zilivyokuja katika dalili وأنه يساعد على الاستقرار النفسي والاجتماعي ويساعد على التقدم العملي والعلمي ويقوي المسلم على الإقبال على الله تبارك وتعالى بالعبادة لقوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Wanasema katika faida za ndoa ni kwamba ndoa husaidia ala al-istiqrari an-nafsi, husaidia utulivu wa nafsi. Mtu unapooa unapata utulivu wa nafsi, kadhalika na jamii kwa ujumla, kama tulivyoona kule nyuma kwamba jamii haiwezi kutengenea ikabaki salima ikiwa watu hawaoani abada. Kwa hivyo mtu yuwatulizana nafsi yake, kadhalika na yule aliyemuoa pia naye yuwatulizana nafsi yake, na watapatikana vizazi vilivyotulizana. Vizazi vilivyotulizana vikipatikana, itapatikana jamii iliyotulia. Kadhalika wayusaidu ala taqaddumi al-amali, pia kuoa kunasaidia maendeleo ya kikazi, kimatendo, walilmi. Kadhalika ndoa inamsaidia mtu kuendelea kielimu. Jamii yoyote ambayo inaoana, yani wazazi wanawaoza vijana wao, bila shaka jamii hii itakuwa ni jamii ambayo imeendelea katika aina moja au nyingine. Ima itaendelea kikazi au itaendelea kielimu au ikaendelea vyote. Unapokuwa umeoa kisha unasimamia kazi, unafanya kazi, kazi hiyo utaifanya kwa itikadi, utaifanya vyema kwa sababu umepata utulivu wa moyo, akili yako imetulia, kile ulichokuwa unakiwaza sana moyoni umekipata. Ndio maana kuna siri kubwa wakati wa kuoa, uangalie binti unayempenda. Usioe binti ambaye wanampenda watu halafu akakwambia yule mzuri bwana. La. Oa mwanamke ambaye ni mzuri kwako. Usifuate maneno ya watu. Kwamba kile kifaa bwana, angalia hicho ni kifaa kwako wewe. Sawa sawa. Mwanamke ambaye utakapomuoa ukimtazama anakufurahisha, moyo wako baridi, moyo unatulia kwa kumtazama. Hata ukitoka nyumbani unaenda kazini, moyo wako uko baridi. Kadhalika ukifika kazini, kazi utafanya vizuri. Pia kama uwasoma, basi ukioa utasoma vizuri kwa utulivu. Utasoma vizuri kwa utulivu. Lakini hapa kuna tanbihi. Napenda kuitoa kwa wanafunzi. Sijukaoa halafu ikawa ni sababu ya kuacha. Haina maana kama tuwakataza msioe, la. Oeni, lakini kuoa isiwe ni sababu ya kuacha kuendelea na masomo. Kwa sababu tunafahamu kwamba kuoa kutakufanya uwe na utulivu zaidi. Lakini ili utulivu huo upatikane, uwe umempata mwanamke ambaye umemridhia mwenyewe, ni mzuri kwako wewe, na ameshikamana na mafunzo ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayuqawi al-muslima ala al-iqbali ala Allah. Kadhalika kuoa kunampa nguvu Muislamu katika kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Kuna mpa nguvu mtu kujikita katika ibada nyinginezo, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ili haya yote yapatikane, ni ili umpate mwanamke ambaye ni mwema, almar'atu as-saliha. Ad-dunya mata'un wa ghayru mata'iha almar'atu as-saliha. Mtume asema alayhi salam, dunia ni starehe, lakini starehe bora ya dunia, bora ya starehe ya dunia ni mwanamke mwema. Ukimpata mwanamke mwema, ndio ukienda kazini utafanya kazi vizuri, ukienda darasani kusoma utasoma vizuri. Lakini kinyume chake ni majuto. Ukimwoa mwanamke akawa si mwema na ikawa hakuridhishi, yani si mzuri kwa kuwewe, ikawa moyo wako hautulizani ukimtazama, ukienda kazini hautakuwa na utulivu, ukiwa darasani hautakuwa na utulivu. Na kama mwanamke huyo si mwema, anakusumbua, ana mazonge ambayo yanakushughulisha wewe, ukakosa utulivu, pamoja na kwamba umeoa ili upate utulivu, basi utakosa huo utulivu mpaka katika ibada. Tafikia hatua mtu naenda kuswali, unafika badala ya kuelekea kibla huku unaelekea kule. Hey, kwa sababu ya namna akili ilivyovurugwa. Nani anakuvuruga? Mke wako nyumbani kwako. Kwa kuna siri kubwa, mtu anapotaka kuoa aangalie kile ambacho kitamfurahisha. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fankihu ma twaba lakum, oweni wale ambao mmewapenda. Katika wanawake, oa mwanamke ambaye kuna sifa kwake yeye umeipenda. Sifa hiyo iwapo utamtazama na kufurahisha kwa sifa hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika nukta hii, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama za kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na utendaji wake Allah jalla fi'ula na utukufu wake, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni vile Allah kukuumbieni nyinyi wanamume wake, litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwa wanawake hao. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika aya hii illatu azwaj, illa ya kuoa, sababu ya kuoa. Sababu ya mtu kuoa ni nini? Katika sababu hizo ni kupata utulivu, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu. Kinyume chake maana yake, kabla kama mtu hujaoa unakuwa umekosa utulivu. Hata kama unakuwa umejihifadhi, umetulizana, lakini kuna utulivu unaokusudiwa katika aya hii, utulivu wa ndani, utulivu wa moyo, unakuwa bado haujawa nao. Ukioa hapo sasa umeupata. Kijana wetu leo amepata utulivu. Sasa na vijana wengine tuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao hamjaoa, Allah ajalie muoe ili mpate utulivu wa ziada unaokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Mwisho kabisa, nimalizie kwa mudakhala wa nje ya mada, kwamba vijana wetu Swedi Abu Abdissalam, Allah yahfadhuhu, ambaye ndo ametukusanya hapa leo, bwana harusi, ni kijana wa chuo kikuu Mlimani, amemaliza mwaka jana au mwaka huu, miaka miwili. Yupo bado anaendelea na masomo pale Mlimani. Ni katika vijana wetu wanaohudhuria durusi, katika durusi zetu tunazoendesha katika vyuo mbali Dar es Salaam. Walilahi alhamdu, durusi tunazoendesha zinazaa matunda mengi sana. Katika matunda haya ni kupatikana shabab, vijana wa Kiislamu wakanyoka sawa, wakafuata da'wa tu salafia, wakafuata manhaji ya salafi. Ni wengi sana tuko nao. Na wanapokuwa na minasaba kama hii, sisi ndio tunakuwa nyuma yao. Kwa kijana wetu ameonesha mfano, ni mfano kwa vijana wenzake, kwamba unaweza ukasoma sekula, ukasoma masomo ya kidunia, lakini pia na dini ukasoma. Hii ni mudakhara ndio nikusudia kuweka ili ifahamike kwa wale ambao vijana wanaona kwamba wao wameelemea sana kwenye dini, kwenye dunia tu, hawana muda wa kusoma dini. Mbona wenzi wao wameweza na wameshikamana na dini ipasapo? Nadhani wazazi wa al-akhi Swedi watakuwa ni mashahidi kwamba kijana wao amesimama imara katika manhaji ya sawa na yuko pale mlimani. Kwa si kila aliyopo kule mlimani amepinda. Sawa sawa. Kwa na vijana wengine hii nasaha yani muone namna gani mwenzenu alivyowapigia mfano kushikamana na manhaji ya sawa na kushikamana na dini ipasavyo, hali ya kuwa anaendelea na masomo yake ya sekula, kwamba ni jambo ambalo linawezekana kwa mtu mwenye azma na akatawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwamba kuoa ukiwa unasoma inawezekana. Swedi ameonyesha mfano kwa wenzake. Mimi nidhani ashamaliza, ndio maana nikasema ashamaliza. Sawa sawa. Sasa wapo vijana wengine nawafahamu na wanawasaha wakuoa lakini wanaogopa. Mwingine anakuambia bado miaka miwili, yani bado miaka miwili pale chuoni. Maana yake ataoa akitakaraj. Sasa angalia kijana ameoa na amebakisha miaka miwili, na insha Allah Allah muwafikishe aendelee na masomo yake. Wallahu aalam. Kwa leo bakia hapa insha Allah, na nimkaribishe shekhe wetu na mlezi wetu Abu Abdissalam Mujahid hafidhahu Allah ta'ala waraahu, aje naye atoe kalima, atie taaliq kama ilivyo katika tangazo kwamba sheikh atatia taaliqi katika muhadhara wangu. Kwa hiyo namkaribisha moja kwa moja sheikh aje au tusome adhana.